loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 sierpnia. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Bruksela podtrzymuje stanowisko w sprawie kryzysu migracyjnego i sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem. Do szpitali trafia więcej osób z COVID-19. Paraolimpijczycy rozpoczynają zmagania w Tokio. Trybuny znowu puste. Komisja Europejska potępia Białoruś za podsycanie kryzysu migracyjnego. Przypomina, że współpracuje z Polską w sprawie skutecznego zarządzania granicami. Oświadczenie komisji przedstawił jej rzecznik Christian Wigand. Chciałbym powtórzyć nasze stanowisko. Stanowczo odrzucamy próby instrumentalnego wykorzystywania ludzi dla politycznych celów. Nie możemy zaakceptować jakichkolwiek prób podejmowanych przez kraje spoza wspólnoty podżegania lub przyzwolenia na nielegalną migrację do Unii Europejskiej. Rzecznik komisji dodał, że Bruksela współpracuje z Warszawą w sprawie ochrony granic przy zagwarantowaniu podstawowych praw człowieka i dostępu do procedury azylowej. Minister obrony Mariusz Błaszczak mówił rano w Polskim Radiu, że cudzoziemcy przywożeni na granicę przez służby białoruskie to próba wywołania kryzysu w Unii. Mamy do czynienia z atakiem na Polskę. Można powiedzieć, że jest to wojna hybrydowa. Jest to próba destabilizacji Polski i Unii Europejskiej. Jest to próba wywołania kryzysu migracyjnego. Taki kryzys migracyjny Europa przeżywała w 2015 roku. Wtedy czynny był szlak bałkański. Dziś mamy do czynienia z próbą utworzenia takiego korytarza przez Polskę. Szef MONU zapowiedział, że na granicy polsko-białoruskiej powstanie 2,5-metrowy mur. Ma chronić przed napływem nielegalnych imigrantów. Od początku sierpnia granice Polski z Białorusią próbowało nielegalnie przekroczyć prawie 2000 osób. Ostatniej doby wykryto w naszym kraju 233 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 8 osób z COVID-19. Jeśli chodzi o infekcje, widać 6% wzrost w porównaniu z ubiegłym tygodniem, zwraca uwagę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Widzimy nie tylko tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o nowe zakażenia, ale także widzimy tendencję wzrostową, jeżeli spojrzymy na zajęte łóżka w polskich szpitalach przez pacjentów z COVID-19. W tej chwili mamy zajętych 385 łóżek. To jest wzrost w ciągu jednej doby o 29 nowych hospitalizacji. Wczoraj wykonano w Polsce 35 tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi. W pełni zaszczepionych jest 18,5 miliona osób. W atmosferze niepokoju związanego z wysoką liczbą zakażeń koronawirusem rozpoczynają się w Tokio Igrzyska Paraolimpijskie. Podobnie jak zakończone 8 sierpnia Igrzyska Olimpijskie, również trwające do 5 września zmagania paraolimpijczyków odbędą się w zasadzie bez udziału kibiców. Rywalizację sportowców miało oglądać 140 tysięcy uczniów tokijskich szkół. Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów miały kibicować w 12 miejscach, w których odbywają się igrzyska. Urząd Metropolii Tokijskiej zafundował bilety, aby pokazać uczniom niezłomną walkę niepełnosprawnych zawodników. Jednak z powodu utrzymującej się na poziomie prawie 5000 osób dziennie liczby zakażonych, szkoły w ostatniej chwili zrezygnowały z kibicowania. Zorganizowano natomiast imprezy, w których uczniowie mogą zagrać w siatkówkę na wózkach inwalidzkich, w grę boccia lub wziąć udział w 8 innych zmaganiach paraolimpijskich na sąsiadującej z wioską olimpijską wyspie Odaiba. Wcześniej muszą dokonać rezerwacji miejsca w wybranej dyscyplinie. Dla Polskiego Radia z Tokio Dorota Hałasa. Relacje z Igrzysk Paraolimpijskich w naszych serwisach informacyjnych oraz audycjach sportowych, a także w specjalnym multimedialnym serwisie na stronie Polskiego Radia. Główną ulicą Kijowa przeszła parada wojskowa z okazji Dnia Niepodległości. W tym roku obchody są wyjątkowo uroczyste, bo dziś przypada 30. rocznica ogłoszenia ukraińskiej niepodległości. Głos zabrał prezydent kraju. Wołodymyr Zełenski w swoim przemówieniu podkreślał, że choć Ukraina odzyskała niepodległość 30 lat temu, to jej historia sięga 1000 lat wstecz, czasów księcia Włodzimierza Wielkiego. Przypomniał też tragiczne momenty w historii, przede wszystkim tej najnowszej, w tym rosyjską okupację Krymu i Donbasu. My borymy się za swoich ludzi tam. Walczymy o swoich ludzi tam, na terenach okupowanych, bo wiemy, że można tymczasowo okupować terytorium, ale nie można okupować ludzkiej miłości do Ukrainy. Ludzi do Ukrainy.

Motocykliści ponoć mówią, że nie ma złej pogody na jazdę motocyklem, jest tylko człowiek źle ubrany. I chyba podobnie jest z kajakami. Każda pora, każda pogoda jest dobra, tym bardziej, że jest sprawa. Jest wspomnienie, jest intencja. Bogumił Jarecki chce pokonać 400 kilometrów drogą wodną od Swarzędza, gdzie urodził się jego przyjaciel, słynny podróżnik, zmarł niedawno, Aleksander Doba, aż do Polic. Na trasie między innymi Swarzędz, Oborniki, Międzychód, Gorzów, Kostrzyn nad Odrą oraz Szczecin. Impreza będzie odbywać się pod hasłem Olo, nie bójmy się marzyć. Jak mówi pomysłodawca, zapalony kajakarz, pan Bogumił, trasa i data nie jest przypadkowa. Wodniacy startują w miejscu, gdzie urodził się Aleksander Doba. Dodatkowo 9 września przypadają urodziny tego wyjątkowego człowieka, wyjątkowego podróżnika. Aleksander Doba jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z Afryki do Ameryki Południowej, wyłącznie dzięki sile własnych mięśni. Wcześniej kajakiem opłynął także Morze Bałtyckie i Jezioro Bajkał. Do ostatnich chwil życia był bardzo aktywny. Zmarł zdobywając najwyższy szczyt Afryki. Dziś przyjaciele Aleksandra Doby chcą uczcić jego urodziny, płynąc kajakami ze Swarzędza do Trzebieży. Na trasie kajakarzy są także ukochane przez Aleksandra Dobę Police. To miejsce, Miankę Policką i dokładnie plażę Policką darzy wielkim sentymentem. Bo dawno, dawno temu, w zeszłym tysiącleciu, w 1999 roku z tego miejsca wyruszyłem kajakiem dookoła Bałtyku, żeby opłynąć. I po 80 dobach, dokładnie o 11.11, w dniu moich urodzin, czyli 9 września, tutaj dopływałem. Jak mówi pomysłodawca spływu i zapalony kajakarz Bogumił Jarecki, trasa i data spływu nie są przypadkowe. Startujemy w miejscu, gdzie urodził się Aleksander Doba. Dodatkowo 9 września przypadałyby urodziny podróżnika, podkreśla. Startujemy już 4 września pod domem Aleksandra w Swarzędzu, gdzie się urodził, godzina 8 rano, sobota. Tam wraz z miejscowymi kajakarzami wodujemy się na rzeczce, która przepływa przez Swarzędz, ona się nazywa rzeczka Cypina, w Poznaniu wpada w Werwartę i dalej płyniemy kierunek Oborniki, Wronki, Międzychód, Gorzów Wielkopolski, w Kostrzynie nad Odrą wpadamy do wspomnianej Odry Zwarty, Szczecin, następnie miasto, w którym Aleksander mieszkał prawie całe życie, czyli Police. Organizator wyprawy zachęca miłośników sportów wodnych do udziału w spływie. Można do nas dołączyć w dowolnym momencie, podkreśla Bogumił Jarecki. Ja płynę od początku do końca, czyli od tego Swarzędza do Trzebieży, ale po drodze zapraszam kajakarzy, wodniaków, superów, pływaków, żeby dołączyli do mnie. Oczywiście nie proponuję całych odcinków, bo czasami są to długie odcinki. Planuję płynąć od 30-40 km po 70-80 dziennie, ale jak ktoś ma ochotę na krótką wycieczkę, na wodę jakiś środek transportu, to zapraszam. Po 6 dniach kajakarze dotrą do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebieży. Tego dnia jeden ze skwerów miejskich otrzyma imię Aleksandra Doby. Na razie dziękuję bardzo za wszystko. Zdjęcia zrobione. Dziękuję już. Możecie się wszyscy już udać do domu, bo niedługo będzie ciemno, głodno, chłodno i dziękuję bardzo wszystkim. My też dziękujemy. Dziękujemy. Była to relacja Karoliny Kamińskiej z Radia Zachód. Bardzo dziękuję. 24 minuty po 14. Tu Trójka. W złocie i w kolądach i rozegrany w dzwonkach. Nie poganiam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan na sobie. 55 lat temu, 24 sierpnia 1966 roku, zmarł generał dywizji Tadeusz Burkomorowski, komendant główny Armii Krajowej, naczelny wódz polskich sił zbrojnych i premier RP na uchodźstwie w latach 1947-49. Jako komendant główny AK miał decydujący głos w dramatycznych naradach dotyczących decyzji o wybuchu powstania w Warszawie. To on wydał rozkaz o rozpoczęciu powstania warszawskiego. Na antenie rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa dokonał oceny podjętej wówczas decyzji. Gdybyśmy zachowali się zupełnie biernie, Warszawa nie uniknęłaby zniszczeń i strat. Musieliśmy się liczyć z tym, że jeśli stolica stanie się polem bitwy i walk ulicznych między Niemcami a Sowietami, może ją czekać los Stalingradu. Wiedzieliśmy również o przygotowaniach niemieckich do masowej ewakuacji ludności. Według naszych przewidywań bój podjęty przez nas wewnątrz miasta w momencie, gdy Rosjanie uderzą z zewnątrz, skróci czas walki i oszczędzi zniszczeń. Pomyłka polegała na tym, że według naszej oceny względy natury wojskowej, dążenie Rosji do szybkiego powalenia Niemiec będą miały przewagę nad innymi. Okazało się, że było inaczej. Rosjanie przywiązywali w tym momencie większą wagę do swojej rozgrywki dyplomatycznej i propagandowej, który przedmiotem było ujarzmienie Polski, aniżeli do szybkiego zajęcia Warszawy. Ani na chwilę nie mam zamiaru uchylać się od osobistej odpowiedzialności za decyzje, które podejmowałem jako dowódca Armii Krajowej. Musimy jednak pamiętać o jednym. Opór zbrojny i walka orężna wobec najeźdźcy nie były narzucane społeczeństwu przez jakiś rozkaz z góry. Ta decyzja została podjęta przez cały naród samorzutnie, nie w sierpniu 1944 roku, ale już we wrześniu 1939. Po zakończeniu wojny generał Tadeusz Burkomorowski osiadł w Wielkiej Brytanii. Był premierem rządu na uchodźstwie w latach 1947-49. Zmarł 24 sierpnia 1966 roku, a pochowano go na cmentarzu Gunnersbury w Londynie. Yeah.

pretend she's overboard and self-assured. Oh no, I know the dirty word. Hello, hello. Za 18 minut godzina 15, ale cały czas jest pięknie, nie ma przecież co, a nie ma powodów do narzekania, prawda? Uwaga, uwaga, teraz drodzy Państwo, kto chce wybrać się na Festiwal Carbon, Silesia Festiwal, ten niech teraz uważa. 3-4 września odbędzie się on w Zabrzu, dokładnie w Sztolni Królowa Luiza. Piękna to miejscówka, że tak się wyrażę. Pawła Turskiego wysłaliśmy tam teraz. Zwiedza, nagrywa. Myślę, że przyjedzie jeszcze przed festiwalem i nam wszystkim opowie, jak jest. W czasie festiwalu kto wystąpi? Między innymi Camp, Gural, Last Robots, Kuba Sojka, Halland, Third Son, Tiger and Woods i tak dalej, i tak dalej. Państwo na stronie carbonfestival.pl mogą znaleźć szczegóły dotyczące tego wydarzenia. Oczywiście Trójka tam będzie, Łukasz Ciechański już się nie może doczekać, audycje będą nadawane właśnie z Zabrza. I teraz tak, jedno podwójne zaproszenie mogę Państwu ofiarować z dobrego swego serca. Proszę o mail z prośbą. Anusz. A jeśli chodzi o adres mailowy, tak, tak, tak. mateusz.drozda@polskieradio.pl. Deadly in pools of maroon below. That this with the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise left. My jaw left hurting. Ooh, dropped wide open. Mówiliśmy dziś w Trójce do Trzeciej między innymi o zapachach, o ich wpływie na apetyt, na zwiększanie apetytu, czy też hamowanie apetytu. Wiemy jedno, proszę Państwa, że do zapachów można się przyzwyczaić. Tych ładnych i tych brzydkich. Natomiast z hałasem jest tak, że przyzwyczaić się do hałasu już chyba nie można. O wpływie hałasu, głównie tego miejskiego, na nasze zdrowie już teraz. Kierunek długowieczność. Krzysztof Łoniewski, kardiolog, profesor Marek Postuła. Panie profesorze, pan jest zwierzęciem miejskim. Oczywiście żyję w dużym mieście i uwielbiam duże miasta, natomiast no, czasami muszę uciec, żeby odpocząć. Myślę, że każdy z nas tak ma, bo mimo że miasto niesie ze sobą dużo atrakcji, to jednak czasami ten spokój, wyciszenie, a szczególnie trening na łonie przyrody, to jest to, co ja najbardziej lubię. Pytam nie bez kozery, bo dzisiaj porozmawiamy o wpływie hałasu, takiego hałasu miejskiego na nasze zdrowie. No właśnie, bo my bardzo dużo mówimy o tym zanieczyszczeniu środowiska i mówiąc o tym zanieczyszczeniu środowiska, no myślimy przede wszystkim o pyłach, które są zawieszone w powietrzu, a zanieczyszczenie środowiska to także hałas. To, co pokazują ostatnie badania, badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, okazuje się, że bardzo niekorzystny wpływ na nasze zdrowie ma hałas jako zanieczyszczenie naszego środowiska. A jak on pośledza nasze zdrowie?